Potrzebna jest chwila, jak ktoś mówi. Możemy? Bo jest dobrze, prawda? Jest z nami pan Paweł. Domyślam się, że państwo jeszcze do nas dołączą. Proszę o sygnały, o słowa klucze kolejne. Teraz teatr. Wspomniał pan o rozmaitościach, czyli obecnym Teatr Warszawa, który to teatr stanie niebawem na Placu Centralnym, który mógłby się nazywać placem jakim? Wspinaczkowym? Tak, no to odpowiedź na defilady. Nie lubię defilad. Ja defilad też nie, ale marsze, owszem. Otóż tak, ale był wcześniej w pańskim życiu zawodowym inny teatr, który bardzo lubię i tam pewna rola, którą również pańska bardzo lubię, mianowicie Narodowy Stary Teatr w Krakowie. No to i moja druga scena, matka. Ale ja nie wiem, czy ona chronologicznie nie była pierwsza? Nie, pierwszy był TR, dlatego jednak? Że ja w trakcie, znaczy w ogóle pierwszą profesjonalną moją sceną to był Teatr Jaracza w Olsztynie. Tak. Chociaż pierwsze kroki na scenie profesjonalnej stawiałem w Teatrze Chorzycy w Toruniu. Ale te dwa teatry, czyli Teatr Stary i Teatr Rozmaitości, czy TR, to są takie dwa miejsca, w których w czasie miałem szczęście, że w tym czasie, kiedy wchodziłem do zawodu aktorskiego, tam działy się rzeczy najciekawsze i były to sceny przewodzące polskiej scenie teatralnej i miałem okazję spotkać się z naprawdę fantastycznymi aktorkami, aktorami i twórcami teatralnymi. No właśnie, ja zapamiętałam jedną rolę, to nie znaczy, że nie widziałam innych, ale ta jakoś mocno utkwiła w mojej pamięci, mianowicie w Orestei. Orestei naszego gościa za 2 tygodnie, za 3, Jana Klaty. I gra pan tam Orestesa, czyli brata czyjego, czy powinnam powiedzieć tak, brata Elektry. Tak, syna Klytajmestry. Tak. Ale to był mój debiut, znaczy to nie był mój debiut, tylko to był mój dyplom. Serio? To był mój dyplom aktorski. To jeden z recenzentów napisał, że wygląda pan jak w tej roli, jak chłopiec elitarnej szkoły męskiej prowadzonej przez zakonnicę, który czyta komiksy o Supermanie. Tak, to było dokładnie, można tak w pigułce określić tę postać, która miała pokazywać takiego współczesnego nam wtedy Ewry młodego człowieka. Mm-hmm. No wiadomo, że zadanie, jakie Antyk powierzył temu rodzeństwu, to nie było szkółką niedzielną, ale może nie będziemy tej historii opowiadać, żeby państwu humorów nie psuć. W końcu jest piękna przedwiosenna noc. Wydawało mi się, że pan tam też nie tekst Aeschylosa wygłaszał, że dodał Jan Klata do tej tragedii również fragmenty z Medei Heinricha Millera. To nie w pana ustach było? Tak, ostatni monolog był tym tekstem współczesnym. Ale taki też był ten teatr Janka Klaty. I ja w ogóle bardzo, bardzo kocham ten spektakl. Ja go grałem przez chyba 8 lat. I uważam, że jest to jeden z najlepszych spektakli w ogóle Janka wtedy, jeszcze przed dyrekturą w Narodowym Starym i teraz przed byciem dyrektorem Teatru Narodowego. Ponieważ w nim gdzieś się łączyły takie elementy bardzo silnej formy, ale też głębokiej treści i przyjemności współpracy. To było też niezwykłe tam wtedy, podczas tej pracy. Gdzieś on był, ten spektakl, miałem wrażenie, i piękny, i znowu dobry, i jakoś użyteczny. Użyteczny do przemyśleń, bo rzeczywiście cieszył się dużym powodzeniem i ludzie spędzali z tym spektaklem taki intensywny czas. Tak. Też Ania Dymna bardzo dobrze tę rolę wspomina, chociaż jest to fizycznie wycieńczająca rola. Jednak można zmęczyć człowieka w teatrze na pewno. Ania z siekierą biega po scenie. ciężką siekierą, a nie z plastiku i w takim potwornym pyle, który tam Jan Klata rozpylał. No, ale cieszę się, że o tym rozmawiamy, bo nie miałam świadomości, że pan tak pięknie startował sobie właśnie w Narodowym i to u mojego ulubionego reżysera. To był jeszcze jakiś Klata w pana życiu, przepraszam? Tak, niedługo potem robiliśmy Szewców w Teherze. Szewców o bram chyba jakoś, tak? Tak, on miał... ale ten spektakl już miał taki bardziej wymiar doczesny, taki chwilowy, taki on był, miał duży adres polityczny. I tak, no to była już to była inna praca. Tamta była taka ponadczasowa. Tak. Miała, tchnęła czymś więcej. Scenografia była też fantastyczna, bardzo ją lubiłem. Wielka, czerwona, płonąca pachta. I te pyły, to rozwalone miasto. Wtedy nam się wydawało, że świat runął i że to był, i że pod, może, czy podniesie się z tych gruzów po World Trade Center, po tym, co się dzieje na, działo wtedy na Bliskim Wschodzie. Premiera 2007. Tak, 2007. Wtedy też robiliśmy na przykład z Grześkiem Jerzyną Macbetha 2007. O, właśnie. Nadajemy na jednej fali, bo właśnie miałam wrócić do rozmaitości. I też ciekawa scenografia. Bardzo proszę, przechodzimy do Macbetha 2007. To co łączyło wtedy te spektakle, to taka aktualność rozmyślania na temat świata, jak on się ma poskładać po tym, co się wydarzyło. Czyli po tym World Trade Center i po tym odpowiedzi do świata, do Bliskiego Wschodu. Mija od tego czasu 18 lat. I się okazuje, że świat jeszcze bliżej nas upadł i te gruzy tych miast są. I ta płachta płonie. I ci żołnierze, ten Macbeth morduje i dokonuje zwycięstwa, które wiedzie jego dumę do kolejnych morderstw. I widzimy to na salonach światowej polityki. Gra pan Malcolma, czyli syna Duncana, natomiast zapytałam o tę scenografię, bo to bardzo szczególne miejsce, chyba jej istniejące, już nie jestem pewna, taki potężny postindustrial. Tak, to była fabryka Waryńskiego, tam w tej chwili już jest osiedle, bardzo ładne, ludzie mieszkają, cieszą się, chodzą do restauracji na gruzach tej naszej wojny. To było niezwykłe. Dobrze. Niezwykłe przedstawienie. Mhm. Tu mamy sygnał z nieba, żeby zająć się kolejnym hasłem. No, bardzo, bardzo, bardzo dobrze pan strzelił, panie Michale, bo hasło będzie miasto. No to tak, blisko już był pan Piotr. 11 minut po pierwszej, Elżbieta Różycka, Michał Żołądkowski i ja podejmujemy dzisiaj po raz pierwszy w Trójce pod Księżycem pana Piotra Głowackiego. No, jest dobrze, to już powiedziałam, powtarzam się, ale no, fantastycznie pan opowiada. Jestem pod wrażeniem, szkoda, że mam jeszcze tylko kilkanaście minut. Tutaj Michał też podpowiedział mi, żeby zajrzeć, spojrzeć na teledysk do tej piosenki i że też postindustrial tu się pojawia, taka straszna przestrzeń i tam dzieciaki bawią się kostkami, a właśnie kostki, żeby wrócić jeszcze do początku naszej rozmowy, to były modele, oczywiście takie gigantyczne modele pikseli na wernisażu wystawy, o której pan opowiadał. Tak, bo to, ten piksel to jest coś, do czego doszedłem, rozmyślając sobie te wszystkie rzeczy, o których tutaj rozmawiamy, że z niego jestem w stanie zbudować każdą rzeźbę, o którą ktoś by poprosił. Czy to firma, czy to osoba prywatna, czy to miasto, czy która by chciała, ma jakieś miejsce, w którym chciałaby, żeby ludzie się spotykali i żeby ludzie mieli szansę o czymś pomyśleć ciekawym, ważnym dla tego miejsca. I nie dość, że ta rzeźba będzie niosła ten temat i to zastanowienie, to jednocześnie jest możliwość ułożenia jej z tych pikseli 3D w taki sposób, żeby była ciekawa do wspinania. I to jest ta główna idea tego zamierzenia rzeźb wspinaczkowych. Że możemy jednocześnie coś na coś patrzeć, rozmyślać i jednocześnie tego również dotykać, wchodzić na to. Może być taką przeszkodą, która zmienia nam życie, bo tarcie to jest to, co pozwala nam żyć. I tarcie jest jakoś bardzo istotne w moim myśleniu i o teatrze, a tutaj już zwłaszcza i w sporcie, czyli mówimy o wspinaniu i w rzeźbie, to tarcie jest ciekawe. To coś, co często jest jakby utożsamiane z nieprzyjemnością, że tarcie jest szorstkie, że tarcie jest może nam zaszkodzić, że otarcia na przykład. Ale tak naprawdę, jeżeli pomyślimy sobie o wężu, który zmienia skórę, to wąż, kiedy ma już gotową skórę nową, szuka dwóch głazów, które są obok siebie na tyle ciasno, na tyle są od siebie oddalone, że mógł się między nie wcisnąć, ale są na tyle ciasno, że przechodząc przez nie straci starą skórę. Czyli zdzierają te głazy z niego tę skórę. I dzięki tarciu pojawia się właśnie ta piękna nowa skóra, która już jest gotowa. I w sporcie to tarcie jest potrzebne, żeby się utrzymać, żeby znaleźć stopień, po którym można wejść wyżej. W teatrze to tarcie to jest spotkanie z drugim człowiekiem, ta próba dopasowania się, to jest odbicie się od siebie, że ja niosę jakąś ideę, ty niesiesz jakąś ideę i one ocierając się o siebie budzą iskrę zastanowienia. Bardzo lubię tarcie. Fajnie mają pana dzieci, jak pan im takie bajki opowiada na dobranoc. Naprawdę, o tym wężu chciałabym posłuchać, a potem jeszcze pojechać z tatą do Afryki i zobaczyć takiego węża, który się przebiera. Dobre. No to teraz zmienimy totalnie temat, bo jest, proszę państwa, od niedawna w TVP1 chyba? Tak. Familijny serial, który... No bo ja jestem, Piotruś, pan w spódnicy, z przyjemnością zaczęłam oglądać. Mianowicie nazywa się Pan Mama. I oczywiście panem mama jest, nie oczywiście, no, ale poinformuję państwa, jest Paweł Domagała, ale on ma fajnego szwagra. Tak, Mirasa Kowalskiego. No i co? Mirasa, ja bardzo lubię Mirasa. Polubiłem go od pierwszego wejrzenia. Bycie szwagrem to jest fajna funkcja, zwłaszcza jak się ma troje tak cudownych siostrzeńca i dwie siostrzenice, tak. Którymi niestety ze względu na wydarzenie, którego się nie chce, czyli śmierć mamy, siostry, tych dwóch mężczyzn zostało z trójką dzieci. No, mój Miras jest dochodzącym pomocnikiem w tym wychowaniu, pełni czasem funkcję. On jest kawalerem? Czwartego dziecka, tak. On jest typem samotnika poszukującego. Zbliża się sąsiadka? Tak, ona jest bardzo, to jest trzecia nasza postać. I w tej sześcioosobowej rodzinie tak sobie przeżywam jakieś problemy i dylematy codzienności. Wierzę, że w sposób i swobodny, i też jakiś skłaniający do przemyślenia, ale i to najbardziej, mam nadzieję, wierzyć, rozbawiający czy skłaniający do uśmiechu. Tak, naprawdę. Ja się świetnie bawię, a mi rasa postać. Lubię też sprawić komplementy, więc wszystko jest w porządku, jakby na miejscu. I to jest w soboty, proszę państwa. I to są dwa odcinki od razu, tylko przełożone jakimś tam, nie wiem, tak, reklamami czy czymś. Przepraszam, że tak z lekceważeniem, ale ja nie mam telewizji, więc dochodzącą jestem oglądającą. A na dużym ekranie, jak podczas nocy oscarowej powiedziano, ekran telewizora to jest taki duży smartfon, którego nie trzeba trzymać w dłoniach i lepiej oglądać tam filmy niż za pomocą wiadomego urządzenia. No więc na dużym ekranie, na tym dużym smartfonie można zobaczyć coś, co jest bardzo aktualne, bo 100 dni do matury. Tak, mam dwa filmy bardzo ciekawe, do obydwa skierowane głównie albo interesujące się młodymi widzami, od najmłodszych do tych właśnie już maturalnych. To jest 100 dni do matury, to jest bardzo ciekawy projekt z ekipą, z Gen Z, z młodymi twórcami, twórczyniami internetowymi. Taki głos młodości i on rekordzista. Pierwszy weekend 335 tysięcy widzów. To jest niezwykły sukces i to, co mi się najbardziej podoba w tym sukcesie frekwencyjnym, to są takie komentarze na stronach czy naszych profilach pytające, ile nas musi być, żeby wam się zwróciło. Bardzo mi to cieszy, bo to pokazuje, że młodzi ludzie czują się współwłaścicielami tego filmu, czują, że został zrobiony dla nich, że są częścią tego projektu. To jest projekt nie tylko właśnie, który pojawia się na płaskim ekranie, ale który jest trójwymiarowy. Jest formą właśnie takiej zebrania ludzi w miejscu, zaproszenia do kina. I wierzę, że ci, którzy przyjdą na ten film, będą się dobrze bawić, będą się dobrze czuć, ale też może polubią jeszcze bardziej kino i będą zamieniać częściej mały ekran social mediowy na wielki ekran kinowy. Zwłaszcza, że ten ekran pokazuje nam naprawdę spore talenty aktorskie naszych bohaterek i bohaterów internetowych. A drugi film to jest Oskar Patka i Złoto Bałtyku. O, to tego nie słyszałam. Znaczy o tym nie słyszałam. Druga część Detektywa Bruno. Kontynuacja tamtej pierwszej przygody. Film, jak widziałem na premierze, działa i na dzieci, i na dorosłych. Działa fantastycznie też na wspólne wyjście. Wrzuca temat odpowiedzialności wzajemnej człowieka za człowieka, przyjaźni między dorosłym a dzieckiem i tego zabiegania naszego życiowego. Bardzo lubię te dwa filmy, bo dają mi szansę kontaktu z jednej strony i z młodymi twórcami i twórczyniami. Tak. Przepraszam. A z drugiej strony z młodymi widzkami i widzami, i wydaje mi się to jakoś w tych czasach, kiedy dookoła przychodzi do nas mnóstwo złych wiadomości, to bardzo istotne, żeby ci najmłodsi i młodzi ludzie znajdowali taką przystań spokoju, ale i zastanowienia w kinie. Mm-hmm. Ale jeszcze nie powiedział pan, kogo pan gra w studniach do matury. W studniach do matury gram dyrektora szkoły, człowieka z założenia scenariuszowego pozytywnego, człowieka, który tworzy przyjazną przestrzeń dla naszych uczennic i uczniów. Jest takim rodzajem mojego ukłonu w stronę moich nauczycieli i nauczycielek, których spotkałem po drodze. Ja, Ja się urodziłem w szkole. Moja mama była nauczycielką. Ja mieszkałem przy szkole od urodzenia, spędzałem czas w szkole i potem, więc nie miałem traumy szkolnej. Nie musiał pan chodzić do szkoły. Tak. I po drodze miałem to szczęście spotykać naprawdę fantastycznych nauczycieli i nauczycielki i również dyrektorów szkół, którzy dbali o uczniów i to też sprawiło, że sam jestem nauczycielem. Sam jestem wykładowcą w Akademii Teatralnej i bardzo cenię sobie tę część mojego życia i wręcz mam poczucie, że jest ona chyba, jeśli chodzi o część zawodową, ma najwięcej tego, co można nazwać wprost dobrym. Bo czuję się w tej pracy jak takie ogniwo łączące tych, których już nie ma, a których miałem szczęście spotkać, od których miałem szansę dowiedzieć się tego, co oni przez całe życie zbierali. I przekazać to dalej, jeszcze połączone w mojej świadomości, w mojej pracy i dawać następnym, którzy to zaniosą poza granicę mojego życia. A ci mistrzowie, przepraszam, to na przykład pana pokoleniowo tak rzeczy ujął? Z osób, których już niestety nie ma z nami, to jest na przykład Stefan Burczyk z Olsztyna, niezwykły aktor i reżyser. Jest w tym gronie, jest na przykład Jerzy Trela, który był moim wykładowcą w Krakowie. Jest Jerzy Sztur, który był moim wykładowcą w Krakowie. To mówiąc o tych, od których miałem szansę coś dowiedzieć się czegoś, a którzy już nie mogą, nie mają bezpośredniego kontaktu ze swoimi studentami. Fantastyczni ludzie. I ta możliwość przekazania tej wiedzy dalej jest, już czyni to, co robię, wydaje mi się, istotnym. Zasłuchałam się, ale jeszcze proszę mi powiedzieć, bo powiedział pan o tym, że wykłada pan w Akademii Teatralnej w Warszawie, miał mistrzów w Krakowie. Czy dobrze zrozumiałam, że zaczynał pan też studia w PWST w Warszawie, a kończył w Krakowie? Tak, ja miałem dosyć długą drogę. Ja uwielbiam się uczyć i zbierać doświadczenia. Studiowałem w Teatrze Jaracza w Olsztynie, potem w Akademia Teatralna Warszawa, studium przy TER Warszawa, teren Warszawa i potem Kraków. Dobrze, to pan Zbyszek właśnie się włączył, że teraz z 3000 osób na całym świecie słucha nas. Ciekawe, policzył. No i, no i oczywiście komplementuję pana, że jest bardzo ciekawy gość. O co miałam jeszcze zapytać na końcu? O, słowo klucz pańskie, ale przedtem o tę pracę w teatrze, którą pan właśnie teraz rozpoczął, czy już trwa? No nie wiem, jak to wygląda, bo nie znam sprawy. Praca to jest Pułapka. To jest spektakl, który zrealizowaliśmy pod reżyserią Cezarego Żaka. Z Leszkiem Lichotą, Martą Ścisłowicz i Jędrkiem Hycnarem. Jest to spektakl, który można oglądać w całej Polsce. Jeździmy z tym spektaklem. To jest oryginalny To Murder by Misadventure. Jest to taki westendowy kryminał z odrobiną humoru, a może trochę więcej tej odrobiny. I mieliśmy teraz okazję spotkać widzów i widzki we Włocławku, w Słupsku, we Wrocławiu, w Gorzowie, w Gdyni i w każdym z tych miejsc widzowie dawali nam na koniec znać, że warto było przyjść na ten spektakl i spotkać się z nami. A w Warszawie gdzie? W Warszawie w Teatrze Relax będzie w kwietniu pierwszy w dawnym kinie Relax, tak? Tak. I jest to kryminał dwóch pisarzy piszących kryminały. Wprowadza w życie zamysł morderczy. No i można się przy tym pośmiać. No to będziemy śledzić, bo mamy ochotę na to wybrać się. Ja robię co dwa lata staram się zrobić spektakl teatralny, mieć premierę po to, żeby nie stracić kontaktu z tym źródłem radości, czyli z bezpośrednim spotkaniem z widzem. No więc proszę pana, to my już w zasadzie kończymy. Tylko proszę pana o słowo klucz. To jest taka nasza zabawa. Słowo, które pana zdaniem opisuje nasz świat. Pana świat, nasz świat. I ono będzie umuzycznione przez wspominanego Michała, który właśnie za szybą pracuje w tej chwili. Mam takie cztery słowa, którymi się kieruję. No super, to szybciutko. Piszę. Zaciekawienie, zadziwienie, zachwyt. To ja potem spiszę z taśmy. I radość. Radość się pojawia, no cudownie. Michał może zapamiętał, ja nie. Od zaciekawienia do radości na pewno. Pan Piotr Głowacki był naszym gościem specjalnym po raz pierwszy w Trójce pod Księżycem. Wydarzenie historyczne, więc bardzo, bardzo panu dziękuję i zapraszam na przyszłość, czy w przyszłości, jak pan woli. No już. Dziękuję bardzo, było mi przyjemnie z państwem spędzić ten wieczór. Miło. A za piosenkę do hasła przyjaźni, naszego kluczowego, głównego hasła klucz, będziemy łączyli się ze Słupskiem, który pan wspominał właśnie przed chwilą, z Nowym Teatrem imienia Witkacego. No i wspomnimy przy okazji premiery Jabłoni Agnieszkę Osiecką. Wojciech Kościelniak, twórca, powiedziałam świadomie, twórca, bo nie tylko reżyser najsłynniejszych musicali w polskim teatrze. To tyle w ramach drugiego wstępu. I trzeci, że scenariusz Jabłoni napisała Agnieszka Osiecka ponad 60 lat temu, wtedy jeszcze nikt o polskich musicalach u nas nie słyszał. To miał być po prostu spektakl muzyczny, taka składanka, ale przywitajmy się, bo też połączyliśmy się z Nowym Teatrem imienia Witkacego w Słupsku i to z dwoma panami, jak uprzedzałam, dyrektorem Dominikiem Nowakiem. Dobry wieczór. Witam serdecznie. Oraz z reżyserem najbliższej premiery, Wojciechem Kościelniakiem. Tak, kłaniam się. Bardzo miło słyszeć Dobrze, piękny tak. głos. Ja powiem ukradkiem, że po prostu jestem trochę chory, więc on jest niższy niż zwykle ten mój głos. Może dlatego tak dobrze brzmi. Słyszeliśmy pana kiedyś we Wrocławiu, jak pan śpiewał. Wypada zapytać teraz już poważnie pana dyrektora o uzasadnienie takiego wyboru jednej z dwóch ostatnich, mogę ujawnić, premier tego sezonu w Witkacym. Pan Dominik Nowak. No, z Wojtkiem długo zastanawialiśmy się, co zrobić, bo Wojtek zrobił u nas premierę 2 lata temu. Była to Alicja w Krainie Czarów, czyli taka propozycja skierowana do młodzieży. Wbrew tym powszechnym wyobrażeniom o tej Alicji dla dzieciaczków, to jest jednak spektakl o dojrzewaniu i spektakl dla młodzieży. I teraz szukaliśmy tematu, który byłby skierowany do tej publiczności wieczornej, dorosłej, co byłoby takim propozycją popularną i przede wszystkim budzącą jakieś duże skojarzenia dla przeciętnego widza, kogoś, kto przyjdzie do teatru, będzie chciał zobaczyć coś, co już zna, co już lubi i powspomina. I ta Osiecka w jakiś sposób nam się urodziła w pewnym momencie. Stwierdziliśmy, że jest to idealny pomysł na Słupsk. Mogę tylko po cichutku powiedzieć, że będzie jeszcze jeden znany tytuł wymieniony przez pana dyrektora, ale to może dopiero będziemy więcej o tym rozmawiać, kiedy naprawdę już zakwitną te drzewa owocowe. No właśnie, niech no tylko zakwitną jabłonie. Wracam do pana Wojciecha Kościelniaka. Pytałam pana na początku o historię tego obcowania z jabłoniami. Ja mam w pamięci wersję tę z Teatru Ateneum w Warszawie. Zrealizowano, nie wiem, czy pan pamięta, w 50 lat po prapremierze w tym właśnie Teatrze Jabłoni, czyli to były lata 64 prapremiera, Jan Biczycki i 2014 ta pańska wersja pół wieku później. Jeszcze może tylko tyle powiem, przepraszam, że tak dużo mówię. Wtedy jeszcze z Joanną Kulik w zespole, której od lat nie mamy już szansy spotykać, bo zimna wojna wyrzuciła ją poza nasz zasięg. Myślę oczywiście o słynnym filmie. Rozmawiamy już teraz o tej wersji słupskiej, bo ona z wielu powodów będzie inna. Jeszcze tylko jedno, panie Wojtku, przepraszam. My rozmawiamy 7 marca, czyli w 28. rocznicę śmierci Agnieszki Osieckiej. To naprawdę jest przypadek, czy zbieg okoliczności. Opowiedzmy o tej Agnieszce, którą pan pewnie odkrywał też dla siebie. Podobno Agnieszka Osiecka, ja nie jestem znawcą biografii, więc mogę nie wszystko dobrze pamiętać, ale pani Agnieszka Osiecka, przygotowując się do tego tytułu, spędziła długi czas przeglądając czasopisma przedwojenne, tak może to powiedzmy, i oczywiście późniejsze, w tobie współcześniejsze też. I ten cały spektakl jest stworzony z wycinków gazet, ale też i z takich powinszowań kominiarskich, z prognoz pogody, z zapisków, które były przywieszane na murach, kiedy ludzie po wojnie wracali do swoich domów. Krótko mówiąc, wszystkie takie strzępy, które zostawiamy po sobie jako cywilizacja. I to mi się wydało szalenie ciekawe i rzeczywiście genialnym pomysłem to jest, bo oczywiście połączyła to własnym słowem wiązanym, ale to jest tylko tak, żeby widz miał za czym podążać. Natomiast cały kręgosłup wszystkiego, teksty zastane w świecie. I tam są też powieści w odcinkach, różne inne jeszcze takie byty tekstowe i to wydało mi się niesłychanie ciekawe. Bo wie pan, trzeba być dobrym dziennikarzem czy dobrą dziennikarką, żeby coś takiego stworzyć, żeby umieć tak kompilować, tak szukać. To ja teraz przypomnę, bo sprawdziłam to, że miała już spore doświadczenie dziennikarskie na tym etapie, czyli... To był 62, 3. Była też przez jakiś czas telewizyjną copywriterką. Pisała już piosenki, była po okularnikach. Też była już po Kochankach z ulicy Kamiennej. W Jabłoniach jest piosenka jej słynna, Kochankowie z ulicy Kamiennej. Jedna z najważniejszych. moim zdaniem. I jeszcze jedno się mogło przydać. I to powiem z powodów, że tak powiem, patriotycznych. Wraz z Janem Borkowskim, nieżyjącym już naszym starszym kolegą, od 1963 roku prowadziła radiowe studio piosenki. Dobrze. Tak jest. Dla kogoś, kto jeszcze nie widział Jabłoni, skracamy tytuł, bo dosyć on niewygodnie brzmi w odmianie. Dobra wiadomość, to będzie na pewno roztańczony, rozśpiewany spektakl z Wodzirejem. W Ateneum to był chyba Krzysztof Tyniec. W tekście się nazywa Entrepreneur, organizator w drugiej części. To jest spektakl, w którym jest mnóstwo piosenek, mnóstwo układów choreograficznych, śpiewów choralnych i jest złożony z poszczególnych scen osadzonych jakby w różnych latach, zaczynając od 1918 roku, właściwie odzyskania niepodległości, aż po właśnie te lata 60., kiedy już się ta narracja kończy. To teraz o samej realizacji. Ja wiem, że przed premierą niechętnie się ujawnia szczegóły. Wiem, że pan będzie za chwilę stawiał scenografię, tak to się fachowo nazywa, ale może czegoś moglibyśmy się jednak dowiedzieć przed, my w Polsce całej, bo przecież nie tylko słupszczanie słuchają nas. Tak, myślę, że to, co będzie odróżniało realizację od poprzednich, to jest fakt nieco innego podejścia do warstwy muzycznej, ponieważ do tej pory staraliśmy się iść tym tropem historycznym aranżacji, prawda? To znaczy, że jeśli jakaś piosenka, załóżmy, budujemy nowy dom, odzwierciedlała harmonię, muzykę dokładnie z tamtego czasu. I pomyślałem sobie, że żeby trafić jednak też i do młodego widza, i do nas współczesnych, spróbowaliśmy zastanowić się, co by było, gdyby te tematy, a są to tematy współczesne, jak mi się wydaje, żeby je opowiedzieć z dzisiejszej perspektywy, czyli oprawić je muzyką, która jest dzisiejsza. I ku mojemu zdumieniu, znaczy, to jest dalej muzyka, którą napisali tamci autorzy, prawda? Tutaj nie zmienialiśmy tego. Natomiast aranżacyjnie bardzo poszliśmy do przodu po to, żeby ona brzmiała współcześniej, żeby brzmiała w dzisiejszy sposób, żebyśmy sobie mogli powiedzieć na przykład, że reklamy przedwojenne, mydła Pixavą, właściwie w nich odbija się dzisiejsza reklama innego mydełka. A podobnie, jeśli na przykład jest piosenka, której jest lęk przed wojną zbliżającą się drugą światową, to przy współcześniejszej aranżacji nagle to trochę przybiera taki obraz naszego lęku, który nas dzisiaj również dotyka. I tych paraleli pomiędzy czasami Agnieszki Osieckiej, a dzisiejszymi czasami jest niesłychana ilość. I to jest zresztą ciekawe, że brzmią współcześnie. No i ta wojna rzeczywiście głośniej brzmi niż wtedy. Tak. Symptomatyczne. W 2014 roku znów powracam do tej wersji w Ateneum. Ale tak samo jest stalinizm, który po wojnie nastąpił, który Osiecka opisywała. I to też jest tak, że żyjemy w czasach, w których obawiamy się totalitaryzmu, zawłaszczenia władzy przez jedną opcję i tak dalej. To, że tak świetnie panu udaje się realizować pańskie spektakle muzyczne, przepraszam, że znów komplementy prawie, to też jest spowodowane tym, że ma pan zaufanych współpracowników od lat. Po prostu znają się państwo doskonale i wiedzą, czego się można po sobie spodziewać i to daje efekty, to jest dobre. Od kilku lat współpracuję z takim gronem, w którym pierwsze skrzypce choreograficzne gra Mateusz Pietrzak i tutaj również z nami pracował. Scenografię przygotował Mariusz Napierała, a za warstwę muzyczną odpowiada Mariusz Obijalski. Od strony wokalnej pomaga nam Paulina Zaborowska, kostiumy przygotowała Kamila Bukańska. To są nowe nazwiska troszkę w moim, że tak powiem, anturażu, ale niesłychanie ważne i czujemy wszyscy, że mamy znowu wielki wiatr w żaglach i płyniemy. A artystów pan już też chyba zdążył poznać, bo domyślam się, że to część przynajmniej tego zespołu, który w Alicji był zaangażowany. Tak, tutaj są świetni artyści Teatru w Słupsku, czyli Kasia Pałka, czyli Ania Grochowska, z którą pracuję pierwszy raz, to absolutnie też wybitna osoba, Jowita Kropiewnicka z Alicji w Krainie Czarów, warto wymienić, Aleks Rowicką. Jest bardzo dużo jeszcze artystów, nie wszystkich jestem w stanie pamiętać od razu, ale to są świetne nazwiska i chcę powiedzieć, że zespół jest nieprawdopodobnie wyrównany, pracowało się świetnie. To, co też mogę powiedzieć jakimś wyróżnikiem, może ciekawym z punktu widzenia takiego teatralnego w tej naszej realizacji, jest to, że występują same dziewczyny. Gość, który płaci, czy inżynier, są grane przez dziewczyny. To jest jakiś świadomy nasz zabieg, żeby spojrzeć na historię tego ubiegłego wieku, szczególnie tej pierwszej krwawej połowy, której była jednak budowana przez mężczyzn, żeby spojrzeć na nią oczami kobiet. Bez nachalnie feministycznego podejścia, ale jednak wydało mi się to uczciwsze, ciekawsze i jakieś zabawne. To bardzo dziękujemy w imieniu pań w przeddzień Dnia Kobiet. To my już teraz podziękujemy panu Wojciechowi Kościelniakowi, bo tak jak już wspomniałam, stawia scenografię, tak? To jest ważny moment. Tak, jest bardzo ważny moment. Wycinamy okna i różne rzeczy, które są potrzebne. Dobrej zabawy. Było bardzo miło ponownie pana usłyszeć. Chętnie byśmy też kiedyś jeszcze pana zobaczyli. A pana Dominika Nowaka poprosimy o podanie daty premiery. Premiera odbędzie się 15 marca o godzinie 19. Oczywiście w Nowym Teatrze imienia Tkaczego w Wyszku. Troszkę nam pan dyrektor zanika, ale damy jeszcze szansę temu połączeniu ze Słupskiem. Tymczasem muzycznie raz jeszcze przyjaźń, czyli to główne słowo kluczowe tej nocy, jest nad czym pomyśleć przy okazji. Prawdziwa przyjaźń. teraz poprosimy o to, by zechciał pan zapowiedzieć tę drugą premierę i powiedzieć, dlaczego ona jest taka ważna w pańskim życiu zawodowym. Po Jabłoniach kolejną premierą w Nowym Teatrze będzie Mały Książę, reżyseruje Zdenka Pszczołowska. 27 czerwca już teraz zapraszamy na premierę. No i będzie to ostatnia premiera mojej dyrekcji w Słupskim Teatrze. Pewnie o to chodziło, dlaczego ona taka ważna. No na pewno specyficzna. Zapamiętam, bo będę wtedy na festiwalu Dwa Teatry, mam nadzieję, w Sopocie. To jest zarazem dzień moich urodzin. To proszę, z Sopotu mamy tutaj 120 kilometrów. Proszę dojechać. No to tak. Ja tylko przypomnę, troszkę się rozgadałam, ale no rzeczywiście mamy takie wydanie pełne przygód, że w Małym Księciu zaczynało swoją karierę już teraz, no można tak powiedzieć, dwóch wciąż młodych aktorów, no ale jednak doświadczonych. To Marcin Hycnar w teatrze w Tarnowie, w swoim mieście, właśnie po raz pierwszy wystąpił w roli Małego Księcia jako dziecko. I z kolei w Białymstoku Bartek Bielenia. Także Mały Książę otwiera drogę młodym bardzo wykonawcom, ale właśnie, czy będzie młodzieńcza obsada? Myślę, że nie będzie młodzieńczej obsady. Młodego mam na myśli takiego niepełnoletniego. Umówiliśmy się z Denką, że obsada obejmie po prostu cały zespół, bo u nas jest 7 osób na etacie, więc ten zespół nie jest drużyny, ale faktycznie premiera będzie miała taki zamykający trochę etap w Słupsku charakter i dlatego zależało mi na tym, żeby tam zagrali wszyscy. Piękna to historia Małego Księcia, wszyscy ją znamy i kochamy i cytujemy, choć życie tragicznie zakończył Antoine de Saint-Exupéry, bo jego samolot zatonął, jak się później okazało, w okolicach Marsylii, a zaginął, no bo nie od razu było wiadomo, co się wydarzyło, w 1944 roku Antoine de Saint-Exupéry, ale urodził się, i tu jest chyba niespodzianka, może pan tego nie pamięta. Uwaga! 29 czerwca, czyli dwa dni po premierze, będzie rocznica jego urodzin, 125. Także proszę to uczcić. Wspaniała okazja. A naszym gościem był dzisiaj, bardzo się cieszę i myślę, że nie po raz ostatni w tym sezonie, pan Dominik Nowak, aktor z wykształcenia, a przez ile lat prowadził pan Nowy Teatr imienia Witkacego w Słupsku? No, będzie to blisko 10, więc kawał. Panie dyrektorze, spotkajmy się więc jeszcze przed końcem sezonu, czyli tuż po rozpoczęciu lata. Życzymy, by pan wyniósł ze Słupska jak najjaśniejsze wspomnienia, a że duże doświadczenie pan wywiezie, to tego jesteśmy absolutnie pewni. Dziękujemy. Do zobaczenia. Dziękuję. But there's no